rindu rendam, sejurusnya ku melangkah. Begitu rindu rendam, nanti sejurusku tiada. Kau jagalah dirimu yang kau siap tinggalkan, bila tubuhku dimusung bukan sang pecundang. Saksi sejarah.